Goiz behin gure gomita, Bixente Etxegarai, arraunaz mintzatzeko egunon? Egunon. Lapurdiko lat talea, Valentriaz Valentria dabil, erganen dugu aurten. Jananik mintzatu ginen, maia atzedo ekeinean, eta Euskadiko kopako finalera saikatu zelarik, untzi oberenekin. Eta erraiten ginen, zergatik ez, igoera aipatuko zela udata gero, eta horretan gira, nomet bez, sobera fite joiten dira gauzak, nola neortzen dituzu presidente bezala? Orain, orainik ez dugu analisia egin gure denboraldiarena, bete-bete amaikira, eta bai ikusten duguna da izigarri fite joan zaigula, izigarri fite zeren denboraldi bikaina izan baita, erren duzun bezala hor neguko edo udaberriko estropadetan hor ongi ginena ikusten ginuen, ala ere ez ginuen espero, olako denboraldi bat izatea udan, eta bai, emaitzak hor izan dira, segitu dugu martxa berean, eta bai, ikusi dugu azkenean, hor liga bururatu dugula lehen bilen artean, eta hori guretzat izugarrizko emaitza bezala hartzen dugu. Eta orain baditugu itzordu, edo badugu itzordu bat, oino haste buruntan hor ikusteko nola segituko dugun. Erran dugu, KAE bat mailan aizan ziztela, ari ziztela beti. Ez hain aspaldi ere jautsi zinezten berriz igotzeko, eta hor aldaketa azpimarragarria izan zela gaurko entrenatzailearen etortzea, horrek egindu, ekarri duainitz gizon horrek. Bai, noski, hor izan da, pentsatzen dugu, aurtengo inflexio puntua hori izan dela. Gehituz ere, arraunlariak edo arraunlari taldeak esperientzi gehiago dola. Beti erraten da, talde indartsu bat edo on bat egoki bat izateko, behar dela bost urte bedelen arraunlari berdintxuekin, eta hor ikusten dugu garapen hortan girela. Arraunlariak ia badituzte gehien txuenek hiru urte eta bertze bat zuentzat hamar edo hamabi urteko esperientzia, beraz talde kompetente bat bilakatzen ari dena, baina egia da Joseba Fernandezen etorrerak gauza berri batzu ekarri ditu eta batez ere arraunlarien konfiantzan, hor ikusi dute maila hortako entrenatzaile bat haietaz okupatzen bada, zerbait egiteko aukera bat zela, eta uste dut psikologikoki hor aldaketa handi bat izan dela, haien baitan, sinetsi baitute proiektuan eta haien gaitasunetan, eta horrez gain gero Josebak duen jakitatea bai estropadaremuetan, bai taldekudeaketan eta teknikan, guzi horiek elkartuz, hemen txe hor postu horietan ibiltzea, erakusten gaitu. Jaztikun arrat, kanpotik ez duzue ekarri arraunlari ospetsurik, da egiten duzuna da denboraren ondorioa gehi lekuko arraunlariekin, beti? Bai, hori da, gure proiektu hastapenetik hemen iparraldeko arrauna bultzatzea izan da, eta hortan segitu dugu urtetan, eta hortan segitu nahi dugu. Eta etzen bat ere gure helburua hori kanpoko edo arraunlari batzuek hartzea indartzeko taldea, gero badakigu bai kopuru minimo bat behar dela eta eskasa delarik batzuetan behartuak izaten girela, baina aurten hasteko ez da kasu hori izan bat ere, dena da etxeko arraunlariekin, gure San Ibai Alde edo Urdioko arraun elkartetik atera diren arraunlariak. Hori bakarrik kanpotik handgenezak eturri dienak dira, beraz Joseba entrenatzailea bere hilo ba, elkarrekin eturri dienak, eta bertze arraunlari bat Andoni Leunda, beraz urteak ditu arraunean, bilabonakoa da, eta jakin behar dena da Urdiokorekin hasi zela duela hogei urte arraunean, beraz etxeko bezala kontatzen dugu naiz eta bertze elkartetan ibili den arraunlari baden. Justu serietan bezala azken zatiak huts egin dituzten entzat, uda pasatu da, eta hor badira aste buruntan, larun batean Bermeon eta igandean Portugaleten playoffak bost ziste lehian, eta lehen biak, bi egun horiek pastuta, iganen dira goi mailarat, nahi du Urdaibai eta Orio eta Hondarribia horiekin lehiatzeko. Bez, espikatzen alduzu, jaanik aste buruntan nor hariko zisten eta nola pasatuko den puntuazioa? Bai, beraz, ez dakit segitzeko aukera izanen duten entzat. Aste buruntan, beraz, lehiatuko dira hor 8 itxasuntzi lehen ligakoak, horiek bukatzen baitute haien liga, gehi, beraz, playoffeko bost talde, eta bost horietan gu barne gira. Nor gira, beraz, San Pedro tagu hemen Kantabria aldeko edo Euskal Herria aldeko bigarren mailako lehen bi taldeak, atera garenak, baditugu ere parekideak Galizian, beraz beste bi Bueu eta Ares, horiek ere haien ligan lehen biak atera dienak, eta badugu Santurtzi, beraz ACT ligatik edo gaineko ligatik, jaustekotan den bosgarren, edo untzia eta bosgarren lehiakidea izanen duguna. Bere burua salbatu nahi duena, garen dugu. Hori da, bere lekua salbatu nahi du eta beste lauek gure lekua irabazi nahi dugu gain hortan. Olo, bi mantxen gainean, bi estropaten gainean iraganen da. Esplikatzen aluzu, zenta aski simpliki esplikatu data zu telefonoz joan den unian, uste dut aski egeski ulerta daitekela. Bai, formatu aski simplea da, hor bostu itxasuntzi gira. Izanen da minutuka treneru bat aterako da, txandaka, ordulariaren kontrako estropada bat da. Beraz, lehena Bermeon itxasoko estropada da. Eta ba, jadanik larun bateko estropadaren ondotik lehen sailkapen bat eginen da, eta hor bakotsak izango ditu ba, bere postuaren araberako puntuak, lehenak bost puntu, bigarrenak lau, eta hola azken arte. Eta biharamunean, berdin, formatu berbera baina hor Ibaiako estropada batean Bilbon, minutuka aterako gira berriz, eta hor ere berriz puntuak irabazteko aukerak izanen dira. Bi egunen buruan, beraz, metatzen dira puntuak eta lehen biak, beha. Badakigu edo jakinen dugu nori izanen diren. Eta berdinik eta balitz denbora? Berdinik eta balitz denbora, bieguneko denboren metaketa. Eta hor heldu da, beraz, interesa Bermeon lehenen estropadan diferentzi ahal bezain handiak egitea, egiten saiatzea. Hain zinetik, itxas haizea zezebi geratzen duzu ezuek hor. Zenta izan Bermeon edo Portugaleten, balintza berak balima dira, zerbait aldatzen da? Edo da gehiago preseski korrentea itxasaizean undik aroa, orokorki euria edo ez euria? Bai, ba, orduan ez dira baldintza berak izanen, bo aroak edo bai hori izaten alda, baina jadanik Bermeokoa da itxasoko estropada bat, beraz beti itxasoan mugimendua bada. Bermeoko gainera estropada ere moa, ez da olatuaren parean, beraz trebeskakoa da, nahiko teknikoa da. Itxasuan tipia balimada ere beti mugitua izaten da han, ez pixkat zakarra da. Eta hor beraz, lantzen dena, da ikusi lehenik olatua nondik heldu den, haizean nondik heldu den, norabideak bilatzeko, egokienak bilatzeko, eta gero horren arabera jokatu, eta bezain ongi atera. Hori da Bermeon, eta gero Portugaleten beraz, hor gehiago ikusiko dugu ibaiaren korrenteak marea gora edo berak egiten duen, eta horren arabera, ba, ze ibilbide hartu behar den. Gehiago bazterretik ibili edo erditik, hori izaten dira kriterioak, gehien bat, eta gero bietan dena eman eta intzina. Bon, igande arratsaldean, ezakit, nola joiten zizte, deus ez duzuela galtzeko, baina orain ikusita ze sasoin egiten duzuen, ala, irazten baduzu hain bat obe, edo sailkatzen bazizte lehen bietan, eta ez pasin ezte sailkatuko ze decepzioa handia litzateke? Ez, hor bost horietan, uste dut gu garela sorpresaz edo etorri den taldea. Ez da sorpresaz, irabazi dugu gure lekoa, noski, baina ez dugu ere olako presiorik ematen gure buruari, baitakigu ibilbide bikaina egin dugula denboraldi untan. Etorkizunari begira ere nahiko konfiantza dugu ba, gauzak hobetuz joateko. Albada aurten gertatzea maila zigotzea, ba, hartuko dugu eta hortan borrokatuko gira, ikusi baitugu azken topaketa batzuetan, ba, bost horietan maila dugula ibiltzeko lehen biletan. Deus ez da egina, ni horrentzat, ez guretzat, ez haientzat ere, eta hortan horrekin joan engira borrokatzera. Ez pagira igotzen, segur, horrat arribatu eta ez igo ba, beti pena bat da momentukoa, baina hori ikuspegi horoko jabe giratuta ez da ere arazo bat izanen. Zale hainitz izanen dira? Autobusak edo zerbait entzun duzu? Ba, espero dugu, entzuten da hori autobusak bo, antolatu dira, azteko bizpairu autobus izanen direla. Beraz hori izugarria da, guretzat zerbait fenomeno berri bat da. Eta ba, sentitzen da, inguruan hor bai ajaunarien urbilekoak, lagunak, baina urgunago ere, ajauna ezagutzen ez zutenak, galderak pausatzen, eta hola gurutzatzen jelarik jendeak kanpoan, zoriontzen, eta hori zinez biziki berria den gauza bada. Eta hortarako ari gira ere, gure kirola praktikatzen, ez bakarrik emaitzentzat, baizik eta hori kultura hori berreskuratzeko gure lujaldean, traineruaren afizioa izan baita, garai batzuetan, dola espaldi, eta hor lanaren ondorioz, uste dugu hori ere ari gira berreskuratzen zalean artean. Bururatzeko bi neskek erakutsi dute bidea hor Maider Berreok eta Joan Altzuetek, irabaziz kontsa jaun lagunak taldearekin, sustengatzailetan izanen direla, asteko Maiderrek hori jandauku, hor ere lat taldearentzat eta urdioko taldearentzat, bon, sorpresa baino gehiago, pentsut, uros zineztela joan den igandean. Bai, hor zinez, hola ikustea ba, bi neska horiek iparaldean formatuak eta ba, gure hola, iparaldearen arrauna, iparaldeko arrauna ordezkatzen dutenak hor egoaldeko itxasuntzietan. Ikustea ze mailetara aietzen aldiren gaur egungo iparaldeko arraunariak zoragarria da. Jan nahi du ere hemen egiten den lana ona dela, egokia dela lehiatzeko, eta zinez bineska horientzat eta eman duten indarra lana eta sakrifizioa saritua izatea bikain. Bixente Txegarai, besterik ez, haize hon eganen dauzu egu? Bai, mi esker.